szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Instrukcja była, teraz jest rozporządzenie. Czechy wyjaśniają sprawę restrykcji wobec żywności z Polski. PO nie zamierza żegnać się z marszałkiem Sikorskim. Nie widzę żadnego powodu. PiS domaga się ukarania byłego szefa MSZ za tak zwane kilometrówki. Hiszpańska policja mówi o grzybowej mafii i przystępuje do akcji. Trwa walka z przestępczymi grupami, które nielegalnie zbierają tony grzybów w tamtejszych lasach. Strona czeska zmienia zdanie. Najpierw Praga zaprzeczała informacjom Polskiego Radia o specjalnej instrukcji dotyczącej żywności z Polski. Wieczorem okazało się jednak, że taka instrukcja była, ale już nie obowiązuje. Czeska Państwowa Inspekcja Rolna i Żywności publikuje w tej sprawie oświadczenie. A o szczegółach z Pragi nasz korespondent. Na wstępie oświadczenia czeska inspekcja pisze, że niektóre polskie media zamieściły informacje o rzekomej kontroli żywności z Polski. Jednak przyznaje, że kontrole miały miejsce. Wyjaśnia też, że chroniąc własny rynek, były poddawane kontroli jedynie towary określone przez rosyjskie embargo. Inspekcja dodaje również, że musiała w tej sytuacji zareagować, ponieważ istniała możliwość, że polskie towary, które były przygotowane do eksportu do Rosji, mogły znaleźć się na czeskim rynku. Instrukcja zawierała w nazwie konkretne polecenie szczegółowej kontroli wyłącznie polskich produktów, co jest sprzeczne z dyrektywami unijnymi. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Czesi zapewniają, że od 3 października instrukcję zastąpiło rozporządzenie, które wprowadza nowy obowiązek dla importerów. Mają oni zgłosić informacje o wwożonych produktach na 2 doby przed przekroczeniem czeskiej granicy. Ale to rozporządzenie też budzi wątpliwości, komentował wieczorem w Trójce dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Ponieważ ono zobowiązuje wszystkich, którzy chcą wprowadzić na rynek czeskie produkty, do deklarowania, po jakiej cenie będą sprzedawali te produkty. No to jest w ogóle już kuriozalne. Mało tego, jeśli inspekcja uzna, że cena jest zbyt niska, może ocenić, że produkt jest zafałszowany. Polscy producenci zapowiadają w tej sprawie protest i interwencję w Brukseli. To sprawa dla prokuratury. Tak zamieszanie wokół marszałka Sejmu ocenia lider ludowców. Wątpliwości budzą tzw. kilometrówki Radosława Sikorskiego. Jako szef MSZ przez 7 lat urzędowania Sikorski pobrał z Sejmu 80 tysięcy złotych jako zwrot kosztów za używanie prywatnego auta do celów służbowych. Zdaniem Janusza Piechocińskiego doniesienia tygodnika Wprost powinni zbadać śledcze. Wtedy mamy święty spokój, bo to się dzieje nie już w komentarzach, w debacie publicznej, tylko mamy rozstrzygnięcia właściwych dla państwa służb państwowych. Prokuratura sprawę podróży Sikorskiego już badała i odmówiła wszczęcia postępowania. Teraz PiS składa wniosek do prokuratora generalnego o sprawdzenie, czy była to słuszna decyzja. Już po pierwszych informacjach były podejrzenia, że nie jest rzeczą możliwą, ażeby urzędujący minister spraw zagranicznych, dysponujący ochroną BOR-u, był w stanie wyjeździć powyżej 30 tysięcy km rocznie. Mówił poseł Bartosz Kownacki. PiS oczekuje, że Sikorskiego spotka ten sam los, co bohaterów afery madryckiej. Posłowie Hoffman, Kamiński i Rogacki musieli odejść z partii, ale Platforma nie zamierza wyrzucać marszałka, komentuje minister Andrzej Halicki. Nie widzę żadnego powodu, żeby przy okazji wybielania posła Hoffmana, żeby się zastanowili i rozliczali swoich. Radosław Sikorski głosu nie zabrał. Poprzez swoją rzeczniczkę oświadczył, że dla niego ta sprawa jest zamknięta. Tysiące osób znów protestowały w Dreźnie przeciwko rzekomej islamizacji Niemiec. Manifestację ósmą z kolei zorganizował populistyczny sojusz Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu. Spotkała się z kontrdemonstracją. Doszło do drobnych przepychanek. Wczorajsza demonstracja zgromadziła rekordową liczbę uczestników, około 10 tysięcy. Ponad 9 tysięcy osób liczyła kontrdemonstracja, do udziału w której wezwały m.in. kościoły i miejscowy uniwersytet. W Niemczech coraz częściej organizowane są protesty przeciwko muzułmanom. Wiąże się to z ogromną liczbą uchodźców, głównie wyznawców islamu, którzy w ostatnich miesiącach przybywają do Niemiec z Syrii, Iraku i krajów afrykańskich. Szacuje się, że w tym roku do Niemiec trafi ponad 200 tysięcy uchodźców. To najwięcej od czasów wojny na Bałkanach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Hiszpańska policja ruszyła do walki z grzybowymi mafiami. To zorganizowane grupy, które przeczesują lasy. Dziennie są w stanie zebrać nawet tonę grzybów, które potem sprzedają hurtowniom i prywatnym odbiorcom. Warto to pamiętać. W Hiszpanii nie zbiera się grzybów za darmo. W większości hiszpańskich lasów zbieranie grzybów kosztuje 10 euro dziennie i wolno zebrać nie więcej niż 5 kilogramów. Grzybowe mafie nie tylko nie płacą, ale w lasach rozbijają obozowiska, które w zależności od potrzeb przenoszą w inne miejsca. Spotkaliśmy grupy, naszym zdaniem zorganizowane, liczące od 40 do 50 osób, miały setki kilogramów grzybów, opowiada policjant z Kastylii. Od początku sezonu grzybiarskiego wpłynęło prawie 700 donosów na nielegalnych zbieraczy. Najczęściej widziano ich u podnóża Pirenejów i w centrum Hiszpanii. Policja i służby leśne skonfiskowały 15 ton grzybów. Na Półwyspie Iberyjskim sezon grzybiarski trwać będzie do końca grudnia, a do marca zbierane będą trufle. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie, ranek mglisty, w dzień we wschodniej i północnej części będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, w pozostałych regionach możliwe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, południowo-zachodni, temperatura od zera, to w Trójmieście, Toruniu i Rzeszowie plus 1 stopień, w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Suwałkach, 2 w Koszalinie, Opolu i we Wrocławiu, najcieplej w Szczecinie ponownie. Brawo, 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Tylko teraz szalone dni w Orange. Nokia Lumia 1020 taniej aż o 1290 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl. Tylko dzisiaj do końca dnia. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stop me up. Chwila nieuwagi, naprawdę, tylko jedna chwila i wersja koncertowa nam się przytrafiła. Witamy serdecznie, kłaniamy się 11 minut po 6, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Niepokojący list przyszedł na sam począteczek audycji. Samiuśki, że to właśnie chyba dziś jest koniec mody na sukces w telewizji polskiej. Czy to na pewno dziś? No ja wiem, że miało się kończyć, bo za drogie są te odcinki, ale czy to na pewno dziś ten ostatni? Gdyby ktoś z Państwa był łaskaw nas poinformować, to będziemy wdzięczni. A jeśli chodzi o muzykę, to przypominamy, że jest na stronie internetowej zestaw do głosowania na top wszechczasów. Proszę się nie krępować. Przyznaję się bez bicia, nie daję państwu spać. Metallica jest w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Już całkiem niedługo kolejne wydanie topu wszechczasów, więc proszę się spieszyć z głosowaniem. Ma bardzo duży wybór, więc też trochę czasu zajmuje podejmowanie decyzji. Tak czy inaczej warto odwiedzić stronę internetową. 17 minut po 6. Pani Agata z Łodzi zastanawia się dokładnie z Bałt, czy to już nie pora na piosenki z dzwoneczkami. No ta poprzednia była z dzwoneczkami, do tej pory dzwoni mi. Ta, co teraz, tak, ta, mnie też, też, tak, w ogóle podryguje się nawet. Oczywiście, tym, takie od tych dzwoneczki dzwonków, tam były jak nawet. Talala. Agnieszka Stępień, pierwsze strony gazet, dzień dobry. Dzień dobry. No i pierwsza strona Gazety Wyborczej, tam sprawy międzynarodowe. Wysłannicy Kremla namawiają Berlin do układu w sprawie Ukrainy, ale są odsyłani z kwitkiem. Powrotu do starych czasów nie będzie, mówi Gernot Erler, pełnomocnik Niemiec do spraw stosunków z Rosją. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej sprawy prawnicze. Kilkuset przestępców ciągle jest nieuchwytnych dla polskich sądów. Azylem są egzotyczne kraje. Kiedyś podejrzani uciekali głównie do Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Dziś wybierają kraje bardziej egzotyczne, Peru czy Dominikanę. Stamtąd znacznie trudniej ich sprowadzić. Ślepy zaułek dla prokuratury to kraje Ameryki Łacińskiej, mówi Rzeczpospolitej, jeden ze śledczych prokuratury generalnej. Wskazuje, że odmową spotykają się nasze wnioski o ekstradycję osób przebywających na przykład w Argentynie. Ustawodawstwo tego kraju praktycznie skazuje polskie wnioski na przegraną. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej sprawy ludzkie, a mianowicie żłobek drugim domem. Najmłodsze dzieci biją europejskie rekordy w czasie spędzanym bez rodziców. To w Polsce. Polskie jednoroczniaki i dwulatki przebywają w żłobkach o 12 godzin tygodniowo więcej niż ich rówieśnicy z innych krajów Unii Europejskiej. Średni czas ich pobytu to ponad 39 godzin. To plasuje nas pod tym względem na drugim miejscu od końca w Europie. Gorzej jest tylko w Portugalii. Najmłodsze dzieci spędzają w placówkach opieki średnio około 8 godzin dziennie. Ekspertów to nie zaskakuje. Jak tłumaczą, przyczyna jest bardzo prosta. Żłobków w Polsce jest niewiele. Poza tym polski rynek zatrudnienia jest mało elastyczny, a liczba potomków nie skraca czasu pracy rodziców. Zaledwie 6% pracowników z jednym dzieckiem korzysta z niepełnego etatu. Przy trójce dzieci jest trochę więcej, ale 7,5% i tak plasuje nas w ogonie Europy. Dla porównania, w Holandii na taki rodzaj pracy decyduje się blisko połowa rodziców z rodzin wielodzietnych. I o tym na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Jeszcze ostatnia strona Super Ekspresu, a tam ranking najlepiej opłacanych sportowców w 2014 roku. I na pierwszym miejscu kto? Jakiś koszykarz pewnie albo golfista. Jak ma takie rękawice, to bokser moim zdaniem. A golfista też może występować w takich rękawicach, tylko będzie trudniej. Tak, Floyd Mayweather junior, zdaniem wielu ekspertów, jest najlepszym bokserem świata bez podziału na wagi i w tym roku, rozumiem, że w tym roku, zarobił 105 milionów dolarów. Na drugim miejscu Ronaldo, na trzecim LeBron James, na czwartym Messi, na piątym Kobe Bryant to koszykówka, a na szóstym Tiger Woods. A, czyli jednak golfista jest. Jest, jakiś. Jest, jeszcze jest na siódmym miejscu. Roger Federer to tenis. No i dobrze. No ale bokser na pierwszym miejscu. No tak się i złożyło. I to, co zarobił, to zarobił tylko i wyłącznie podczas walk. Tutaj jest 0 zł z reklam. A cała reszta to generalnie na reklamach zarabia. Ale no, ten nasz pan bokser trochę też zarabia na reklamach, tylko że nie policzono mu, czy w ogóle nie występuje. No słuchaj, tutaj nie jest to aż tak... Nie ma odważnego, żeby zaproponować. Żeby go zatrudnić, tak. Agnieszka Stępień, pierwsza i ostatnie strony gazet, tym razem 21 minut po szóstej. Ranek @polskieradio.pl, to już do państwa dyspozycji. Piotr Łodej czeka przy telefonie 227 trójek, no i SMS-owo 71335. Były z dzwoneczkami piosenki, były? Tak. No jedna była na pewno, to słyszeliśmy. Teraz będzie umc. Nie, teraz będzie ze szklaneczką moim zdaniem, albo ze skubeczkiem, zapomniałem. I ciągle nie możemy dojść do porozumienia, czy to był kubeczek, czy to raczej szklanka. Moim zdaniem szklanka i to z łyżeczką, jeszcze podpowiada pani Jola. Numer telefonu znany. Dzień dobry. Chciałem zameldować, że klan jest nadal. Co prawda bez ryśka, ale jest. I jeszcze mam takie pytanie, czy zastosowaliście gambit? Czuwaj. Czuwaj. Trochę codziennie stosujemy gambit, proszę pana. Codziennie. Jeśli chodzi o szachy, cała sytuacja na planszy, Trójka w Szachu na Facebooku, a także na naszej stronie internetowej znajdą tam państwo w zakładce ranka, tak to określmy, szachownicę. No i wczorajszy ruch popołudnia. Wczorajszy ruch popołudnia wzbudził duże zainteresowanie wśród państwa, tyle tylko powiem, także dużo radości. Dziś na niego na pewno odpowiemy. No, taki byłby dość ciekawy, powiedzmy tylko tyle. Odpowiemy na niego na pewno, a jeśli chodzi o ten klan, to ja pytałem o modę na sukces. To się podobno kończy. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy do audycji porannej, a dziś trochę jeszcze będziemy mówić o pracy w dni okołoświąteczne, no bo są tacy, którzy muszą pójść do pracy, tylko dla kogo oni będą pracować? To są dni, kiedy mniej osób przychodzi do urzędu mimo wszystko załatwiać swoje sprawy, więc będą określone dyżury. Część osób idzie na urlopy, ale każdy, kto będzie chciał załatwić swoje sprawy, będzie mógł to zrobić. No na pewno poczta powinna pracować. Mm-hmm, tak, a reszta nic się nie stanie, jak będzie zamknięte. Czy to na pewno ma sens, aby niektórzy jednak wybierali się do pracy? O tym porozmawiamy po 6.35, już całkiem niedługo. A po 7.00 mówić będziemy o bardzo sprytnym urządzeniu, powszechnym już w samochodach. Asystent parkowania, czyli państwo puszczają kierowcę. Auto parkuje samo, tylko że jak uderzy w coś, to kto za to odpowiada? No to ruszam. Teraz ciekawie wygląda, jak kierownica kręci się samoczynnie. To na pewno wymaga przyzwyczajenia i budzi na pewno też stres u niektórych osób, które pierwszy raz korzystają z takiego systemu. No tym razem akurat udało się dobrze zaparkować. Wyobrażam sobie, że też budzi to stres u osób, które stoją obok i właśnie koło ich auta parkuje ktoś za pomocą asystenta. Uda się, czy się nie uda? No i kto za to odpowiada? Po 7.00 o tym porozmawiamy, a za chwilę skrót wiadomości. We'll be right back. Moda na sukces będzie produkowana, z tego co wiadomo, ale nie będzie już nadawana w Polsce. To wiemy, bo jest zbyt droga. Ale pytanie brzmi, czy to dziś jest ten ostatni odcinek? 6:30 już jest. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykański Senat opublikuje streszczenie swojego raportu na temat brutalnych przesłuchań, które CIA prowadziła w tajnych ośrodkach poza granicami kraju. Według różnych źródeł nazwy lokalizacji pozostaną utajnione. Według przecieków prasowych w dokumencie senatorowie zarzucają CIA, że przez lata wprowadzała w błąd administrację USA, kongres i opinię publiczną, ukrywając prawdę o brutalnych metodach przesłuchiwania więźniów. Między innymi na temat publikacji prezydent Barack Obama rozmawiał z premier Ewą Kopacz. Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, obie strony wyraziły nadzieję, że publikacja raportu nie wpłynie negatywnie na relacje Polska-USA. Pacjenci znów mogą mieć problemy z dostaniem się do lekarza po nowym roku. Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego zdecydował, że zrzeszeni w tej federacji medycy nie podpiszą umów na 2015 rok na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Tłumaczą, że powodem jest zmiana finansowania POZ zawarta w projekcie zarządzania prezesa NFZ-u. Marszałek Sejmu razem z delegacją posłów z wizytą w Finlandii. Na szczegółach tej podróży Agnieszka Rucińska. Radosław Sikorski będzie rozmawiał w Helsinkach na temat współpracy w dziedzinie gospodarki, obronności i energetyki z prezydentem Finlandii Saulim Niinistę oraz premierem Aleksandrem Stubem. Później delegacja uda się do Rovaniemi, gdzie zostanie otwarty konsulat honorowy. Będzie to pierwsza taka placówka polska na kole podbiegunowym. Tam też posłowie odwiedzą Uniwersyteckie Centrum Arktyczne, w którym pracuje 3 Polaków, a kilku innych współpracuje w ramach projektów badawczych. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Egzotyczny ptak na trójmiejskich drzewach. Jedna z mieszkanek Gdańska wypatrzyła na swojej czereśni papugę. Jak mówi jaskrawo-zielony ptak, zdecydowanie nie wygląda na uciekinierkę z klatki. Faktycznie jest też płochliwa bardzo. Jest bardzo wybredna, bo je tylko orzeszki ziemne. Właśnie najlepsze jest to, że ona jest bardzo taka powolna, nigdzie się nie spieszy. No taka wyluzowana bardzo jest. W Europie są dwa takie liczne gatunki, które w krajach, gdzie zimy są łagodne, na przykład w Holandii, w Belgii, stworzyły liczne, trwałe populacje zasiedlające miasta. Jest duża szansa, że to nie jest ptak wypuszczony w Polsce z hodowli, ale że to jest przybysz z zachodniej Europy, gdzie one sobie swobodnie żyją. Ten ptak to Aleksandretta, dodaje ornitolog Szymon Bzoma. I to już wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 7:00. Ranek jeszcze jest mglisty w dzień. Na wschodzie i na północy popada śnieg i śnieg z deszczem, a poza tym możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny. Temperatura od zera w Trójmieście, Krośnie i we Włocławku. Plus 1 stopień w Warszawie, Poznaniu, Częstochowie, Bielsku-Białej, Kielcach, Chełmie i Łomży. 2 w Słupsku, Legnicy i Wałbrzychu. Do 3 w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfon LG G3S za złotówkę plus VAT. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Oferta dla klientów przenoszących numer lub przedłużających umowę w planie Orange Biz 60 z multipakiem 1 na 24 miesiące. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w GetInBanku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do GetInBanku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. GetInBank. Praktycznie. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7:00. Asystent parkowania zainteresował? To, że posiadanie asystenta parkowania nie zwalnia z odpowiedzialności za ewentualną stłuczkę, to żadna nowina, prawda? Bo to działa od dziesiątek lat, bo jak ktoś tam siedzi z boku czy z tyłu i podprowadza szybciej, wolniej, w prawo, w lewo, hamuj, gazu, no, to przecież on nie ponosi odpowiedzialności, tylko kierowca w dalszym ciągu. Też mi nowina. Kogoś konkretnego ma pan na myśli? Asystent podróży to się chyba nazywa? To Phil Collins, porannej audycji zapraszamy do Trójki. Phil Collins to nagranie z przebogatej bazy topu wszechczasów. Przypominamy Państwu o tym i będziemy coraz częściej przypominali, że można głosować, że warto głosować, a baza rzeczywiście przebogata, sporo utworów do wyboru. Trzeba podjąć jakąś decyzję. Za 27. Zapraszamy do Trójki. Żeby jedni mogli mieć wolne, inni będą musieli pracować. Chodzi o przerwę między świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem, a także świętem Trzech Króli. Wolne będą mieli chociażby uczniowie, choć szkoły będą otwarte, mówi wicedyrektor jednej z warszawskich podstawówek, Bogumiła Szymańska-Krzemińska. Tak jak co roku są ustanawiane dyżury, sprawdzamy ile dzieci którego dnia będzie, w jakich godzinach i do potrzeb rodziców ustanawiamy dyżury nauczycielskie. Między świętami będzie przychodnia normalnie pracowała, czy też będą jakieś dyżury? Przychodnia normalnie pracuje w te wszystkie dni. Aleksandra Kolańska-Golanek, kierownik jednej z warszawskich przychodni. Czyli tam 2 czy 5 stycznia normalnie pracujemy. Pełna obsada, to znaczy nawet jeżeli pewnie tam pojedyncze osoby będą korzystały z przysługujących im urlopów, to zapewniamy zawsze ciągłość świadczeń. Wszystkie opłaty, wszystko co w urzędach muszę załatwić, to załatwiam przed świętami, ponieważ ja nie wiem, jak to później wygląda. Żeby nie było potem problemu. Żeby nie było, tak, bo później nie wiem, czy ja będę mogła coś załatwić, chyba że coś niespodziewanie wypłynie. Lepiej pozałatwiać wszystko wcześniej. Lepiej wcześniej. Kto musi pracować w te dni okołoświąteczne, pomimo tego, że klientów czy interesantów będzie zdecydowanie mniej, albo nie będzie żadnego chętnego? Kategorie pracowników, którzy są zatrudnieni, można powiedzieć, w takim systemie ruchu ciągłego. Marcin Zieleniecki, ekspert prawa pracy. To znaczy tam, gdzie nie może być wstrzymana produkcja ze względu na technologię albo ze względu na konieczność zaspokajania bieżących potrzeb ludności. To jest służba zdrowia, ale to jest na przykład turystyka, to są właśnie zakłady na przykład hutnicze, które ze względu na technologię nie mogą wstrzymać pracy pieca hutniczego i tak dalej, i tak dalej. No na pewno poczta powinna pracować. Tak, a reszta nic się nie stanie, jak będzie zamknięte. Ja pani, no przepraszam, że urzędy jakieś, na przykład ratusz, no to takie muszą pracować. My pracujemy przez wszystkie te dni. Agnieszka Kłomp, rzeczniczka warszawskiego ratusza. Oczywiście to są dni, kiedy mniej osób przychodzi do urzędu, mimo wszystko załatwiać swoje sprawy, więc będą określone dyżury. Część osób idzie na urlopy, ale każdy, kto będzie chciał załatwić swoje sprawy, będzie mógł to zrobić. Wszystkie sprawy związane chociażby z rejestracją samochodu, odebraniem prawa jazdy, zapłaceniem podatków. Pewną swobodę w omawianym zakresie daje nam ta formuła przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracodawca ma możliwość tutaj poprzez odpowiednią organizację pracy wpływania na to, czy te dni będą dniami pracy, czy będą dniami wolnymi od pracy. Na przykład odrobionymi w sobotę. Tak jest, dokładnie. Można pracować od poniedziałku do soboty w niektórych tygodniach, nadpracować sobie liczbę dni pracy i wtedy w tym okresie zgodnie z przepisami ustalić dni, powiedzmy, wolne od pracy w celu zachowania tego przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeśli na przykład będzie mało petentów w urzędzie, to urzędnicy mogą wcześniej zamknąć okienka i pójść do domu? Wszyscy pracujemy od 8 do 16 przynajmniej, nawet jeśli o godzinie 13 czy 14 nikogo już nie ma, to nie znaczy, że ten urzędnik zamyka drzwi, zamyka okienko i wychodzi. On zostaje. W te wolne dni przyjdzie jedno dziecko, dwoje dzieci. Nauczyciele będą mogli sobie skrócić ten czas dyżuru? Nie, no muszą zostać. Nawet żeby było jedno dziecko, to zostajemy z jednym dzieckiem w takich godzinach, w jakich rodzice zadeklarowali. No nie możemy rodzicowi powiedzieć, że proszę zabrać dziecko wcześniej, bo z jednym dzieckiem to generujemy koszty centralnego światła i tak dalej. Bo gdybyśmy to zrobili bardziej z głową, tak jak zrobiono dla 6-latków, że co parę lat dyżuruje inna szkoła, no to są i oszczędności. Dyżury są w godzinach lekcyjnych. Zarówno lekcyjnych, jak i opiekuńczo-wychowawczych, czyli od godziny 7 do godziny 17. Oto kto będzie musiał pracować i gdzie bez problemu załatwimy swoje sprawy w okresie międzyświątecznym, pytała Izabela Woźniak. Za 16 minut będzie 7. 71335. W innej sprawie pan Marcin napisał, że było mu zimno w uda, bo ranek raczej chłodny, ale po piosence Phila Collinsa już mu w uda zimna nie jest. Rozumiem, że grał pan na perkusji i werbelek na tych udach był. Sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleltiin, ja niin se on. Mitä luulet,

Jak można tak postradzać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Natalia Przybysz nazywa się Niebo, a jeszcze... Nie chciałem przerywać, ale słuchacz... Dzwonię przed chwilą w sprawie korka na autostradzie. Tutaj wcześniej od strony Grodziska jest miejsce obsługi pasażera. Została otworzona bramka, można wtedy objechać. Bardzo dziękujemy. Za 8,5 minuty już 7. Szybciutko do prasy, Agnieszka Stępień. I szybciutko do Gazety Wyborczej. Tam informacja o tym, że egzaminy od przyszłego roku, egzaminy w szkole, będą pod specjalnym nadzorem. Dlatego szansa na ściąganie radykalnie zmaleje. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaostrzyła procedury nadzoru. Uczniowie mają być dokładniej pilnowani, nie tylko na maturach, ale również na egzaminie gimnazjalnym i sprawdzianie szóstoklasisty. Co się zmieni? Do tej pory uczniów piszących test w jednej sali pilnowały 3 osoby. Gdy okazało się, że uczniowie ściągali, na przykład egzaminatorzy odkryli identyczne błędy w pracach z tej samej klasy, karany był przewodniczący komisji pilnującej. Od przyszłego roku sale dla zdających mają zostać podzielone na sektory. Każdy sektor przypadnie konkretnemu nauczycielowi, który będzie odpowiadał za to, by uczniowie w nim nie ściągali. Ma też pilnować, by prace zostały dobrze zakodowane. Jeżeli ich nie upilnuje, zostanie ukarany. Do tego szkoły przed egzaminami mają obowiązek ustalić plan nadzorowania każdej sali, w której uczniowie będą pisać testy. Komisja egzaminacyjna radzi, by dla ułatwienia każdy sektor oznaczyły innym kolorem. Już teraz przed egzaminami przychodzimy do szkoły o 5 rano. Teraz chyba będziemy w nich zostawać na noc, by kolorować ławki. Tak komentują dyrektorzy, a informacje w Gazecie Wyborczej. No to się w ogóle da upilnować? Takie ściąganie? No nie wiem właśnie. No, nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja nigdy nie ściągałam. Brawo. A ty? Oczekujesz jakiegoś wyznania? Tak, pomyślałam, że tutaj troszkę tak poopowiadamy o swoich prywatnych sprawach, takich głęboko skrywanych. Nie. Co dalej? Panie będą mogły chwycić za kilofy. Kobieta fedrująca na przodku albo obsługująca kombajn górniczy, rząd chce to umożliwić, a informuje o tym Rzeczpospolita. Kobieta pracująca pod ziemią w kopalni to obecnie rzadkość, ale do takiego widoku górnicy być może będą musieli się przyzwyczaić. Resort pracy chce zmienić rozporządzenie w sprawie prac szkodliwych dla zdrowia kobiet. Gdy wejdzie w życie, panie będą mogły pracować również na stanowiskach wymagających stałej obecności pod ziemią. Powodem jest troska o równouprawnienie, ale problemem mogą się okazać nie tylko charakter pracy, ale też przesądy. W górnictwie uważa się powszechnie, że baba przynosi nieszczęście, więc w wielu kopalniach kobiety zjeżdżają pod ziemię wyłącznie w towarzystwie mężczyzn. I o tym w Rzeczpospolitej. Też nic nie powiem. Ja też tak patrzę na ciebie i też sobie myślę, że nic nie powiem, bo pewnie... Nic nie mówię. Dobrze. Co tam z kotem? Z kotem to za chwilę, ale jeszcze chciałam powiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie minister pracy Niemiec, która rozważa wprowadzenie ochrony pracowników przed nękaniem po pracy służbowymi e-mailami. I o tym pisze Puls Biznesu. Nie ma wątpliwości, że istnieje związek między permanentną dyspozycyjnością a chorobami psychicznymi, powiedziała minister. Niektóre firmy już podjęły zobowiązania w tej sprawie i na przykład Volkswagen nie pozwala na wysyłanie po pracy e-maili w sprawach służbowych. Serwer firmy jest tak zaprogramowany, że nie dostarcza wiadomości między 18.15 a 7 rano. Całkowicie wolno od wiadomości służbowych są także weekendy. A teraz? Teraz o kocie. A teraz o kocie. O tym kocie ostatnio troszeczkę jest głośno. O kocie, który zarabia więcej niż Ronaldo. Grumpy Cat, czyli nabarmuszony kot. On nie gra, on wygląda. On jest. On jest i ma... Swoim jestestwem. Tak, jest swoim jestestwem. Zarobił już 64 miliony funtów. To jest 335 milionów złotych. I właścicielka mówi tak... To tyle, co ten bokser, o którym mówiliśmy pół godziny. No tak, no on właśnie zarabia ten kot więcej niż Ronaldo. I prowadzi zdecydowanie spokojniejsze życie niż pan bokser. Tak, a właścicielka cieszy się i mówi, że mogła rzucić pracę jako kelnerka w ciągu kilku dni od pojawienia się właśnie tego kota, a raczej kotki, bo to jest ona w mediach społecznościowych. Od tego czasu telefon nigdy nie zamilkł. I teraz na przykład nie tylko Ronaldo zarabia mniej, ale także taka znana aktorka jak Gwyneth Paltrow też zarabia mniej od kota. Kot zarabia na wizerunku, jest bohaterem książek, pojawia się w licznych, na licznych produktach spożywczych, jest między innymi twarzą płatków. Pojawił się też kot jest twarzą płatków. Tak, w ubiegłym roku znalazł się też na pierwszej stronie dzienników Wall Street Journal, New York Magazine. No tym proszę. Pulsie biznesu. Gratulujemy panu kotu. Być kotem albo mieć kota. I tak wyglądać. Takiego. I tak wyglądać. Chyba jest tak, jak czułem, że los na mnie dorzął. Co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie rozłamał nad się stół. Zwijam dom.